الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعا کے اندر یہ کلمات بھی ارشاد فرماتے تھے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک بات کو دیکھ کر اور سن کر یاد رکھا اور ہم تک پہنچانے کی فکر فرمائی، جس کی وجہ سے آج پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح کھلا ہوا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی باتیں ہیں ان کے اندر امت کے لیے بہترین ہدایتیں پائی جاتی ہیں. آپ کی دعاؤں کے اندر بھی ہمارے لیے نصیحتیں، آپ نے اللہ تعالی سے دعائیں مانگ کر امت کو دعا مانگنے کا سلیقہ سکھلا دیا کہ ایسے مانگا کرو، اور ساتھ میں امت کی تربیت بھی فرمائی کہ دیکھو یہ چیزیں مانگنے کی ہیں اور ان چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے. تو یہ دعا بھی ہے اور ساتھ میں نصیحت بھی ہے. اسی لیے ہم لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات ہمیں بار بار پڑھنے چاہیے، یاد رکھنے چاہیے، اور معنی کے استحضار کے ساتھ اللہ تعالی سے انہیں مانگنا چاہیے. تو آپ کی انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے پانچ چیزیں مانگی، پانچ چیزیں، اور یہ پانچوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ انہیں بار بار مانگا جائے. کیا ہیں یہ پانچ چیزیں؟ فرمایا: اللہم انی اسألک الصحة، اے اللہ میں آپ سے تندرستی مانگتا ہوں. آدمی کا بدن ٹھیک ٹھاک رہے جبھی تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے. اگر خدا نہ کرے بیمار پڑ جائے تو نہ دنیا کا کام ہوگا نہ دین کا کام ہوگا. اسی لیے مثل مشہور ہے تندرستی و ہزار نعمت, کہ آدمی کی کو تندرستی نصیب ہے تو بے شمار نعمتیں نصیب ہیں, اور تندرستی نہیں ہے تو محض مالدار ہونے سے بھی کام نہیں چلتا. بہت ارب پتی خرب پتی آدمی ہے مگر بیمار ہے بیچارا. دل کا بیمار ہے تو اگلی ہوئی سبزیاں کھا رہا ہے, سلاد کھا رہا ہے, اچھے اچھے کھانوں سے محروم ہے. اور خدا نہ کرے اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے میں پریشانی ہے تو آدمی کی زندگی بے گیپ. تو محض آدمی کا دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے بہت زیادہ مال کا مالک ہو جانا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ صحت کا درست ہونا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر آدمی تندرست ہے تو خیر کے کام بھی بہت کر سکتا ہے, نمازیں خوب پڑھ سکتا ہے, راتوں میں جاگ کر عبادت کر سکتا ہے, دوڑ بھاگ کر سکتا ہے, قربانی پیش کر سکتا ہے, اور خدا نہ کرے بیمار پڑ جائے تو نماز پڑھنی بھاری پڑ جائے گی, مسجد جانا مشکل ہو جائے گا, اور کوئی عبادت کرنے میں جی نہیں لگے گا. اس لیے بہت اہم بات مانگی گئی اللہ سے, الہ العالمین آپ ہمیں تندرستی عطا فرمائی. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا. اے اللہ ہمارے سننے کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت, دیگر چیزیں, ان سے آپ ہمیں جب تک بھی زندگی ہے فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور مرتے دم تک یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ لگی رہیں. کتنی بڑی دعا ہے, ہم کسی کے محتاج نہ رہیں, ہماری بینائی سلامت رہے, ہماری قوت سماعت سلامت رہے, ہمارے ہاتھ پیر سلامت رہیں, ہمارا اندر کا نظام صحیح اور درست رہے. جب تک بھی زندگی ہے ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں, یہی تو صحت ہے. اللہم انی اسألک الصحة. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں دعا بھی مانگی جائے گی اور تدبیر بھی اپنائی جائے گی. لہذا جب ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے تو ساتھ میں ایسی باتوں سے بچنا بھی پڑے گا جن سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ بات نہیں چلے گی کہ آپ بد پرہیزی کرتے رہیں, صحت کا خیال نہ رکھیں اور خالی دعائی مانگتے رہیں کہ مجھے تندرستی ملے مجھے تندرستی ملے, اور عمل جو ہے وہ صحت کو خراب کرنے والا ہے, تو یہ بات نہیں چلے گی. صحت کی دعا بھی مانگی جائے گی, صحت کو درست رکھنے کی تدبیر بھی اپنائی جائے گی. جتنا آدمی کے لیے آرام ضروری ہے اتنا آرام آدمی کرے. جتنی غذا آدمی کے لیے لینے کی دن بھر میں ضرورت ہے اتنی غذا استعمال کرے. جن باتوں سے آدمی کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے یا نقصان ہوتا ہے ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے بچے. جبھی تو آدمی کی تندرستی سلامت رہے. تو یہ دعا بھی کرنی ہے اور تدبیر بھی اپنانی. اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی والعفت. اے اللہ آپ مجھے عفت عطا فرمائی. اور عفت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے پاک بازی, شرم و حیا, بے حیائی سے پرہیز, کسی اجنبی پر نظر نہ اٹھے, کوئی غلط خیال دل میں نہ پالا جائے, حدود کے خلاف ورزی نہ کی جائے. جو شریعت نے احکامات دیے ہیں ان کی پاسداری کی جائے. یہ سب عفت میں آتا ہے. ہر مسلمان کو اس معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا مطلب عفت کا یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے. اللہ کے سامنے تو ہاتھ پھیلائے مگر بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ ہے عفت. اگر ضرورت بھی پیش آ جائے تو بندہ بس اللہ کے دربار میں اپنی ضرورت پیش کرے, اپنے جیسے بندوں سے مت طلب کرے. یہ اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں کہ جو اپنی ساری ضروریات اپنے رب سے اس کی فریاد کرتے ہیں, مخلوق سے امید نہیں رکھتے. یہ ہے عفت. اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کا حال دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے. ایک شخص آیا اور وہ اچھا خاصا تھا اور مانگنے لگا. حضور نے فرمایا کہ بھائی میں تم سے ایک تدبیر بتلاتا ہوں. یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے, بس ایک بچھانے کی چٹائی ہے اور ایک چادر ہے اوڑھنے, اور کچھ نہیں ہے, بالکل فقیر آدمی. حضرت نے فرمایا لے آؤ بھائی, اسی کو لے آؤ. وہ گئے گھر میں سے وہ لے آئے. آپ نے مجلس میں فرمایا کہ بھائی کوئی اس کا خریدار ہے نیلامی؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جی ایک روپے. حضرت نے کہا جی ایک تو بہت کم ہے. دوسرے کھڑے ہوئے کہ جی دو روپے. کہ چلو ٹھیک, وہ دو روپے میں اسے فروخت کر دیا. اور اس دو روپے میں سے ایک روپیہ تو یوں کہا کہ گھر کے لیے راشن خرید کے گھر پہنچا دو, اور ایک روپے میں کہا کہ جاؤ بازار اور ایک حوالہ لے کے آؤ یا دراتی لے کے آؤ, جو بھی اس وقت لکڑی کاٹنے کے لیے استعمال ہو. چنانچہ اس آدمی نے ایسے ہی کیا. وہ لے کے آ گیا مگر اس میں دستہ نہیں تھا. تو نبی اکرم علیہ السلام نے بذات خود ایک درخت سے ٹہنی توڑ کر اور اس میں خود دستہ لگایا. اور فرمایا کہ جاؤ 15 دن تک تمہیں میں نہ دیکھوں, جنگل میں جاؤ لکڑی کاٹو بازار میں لا کے فروخت کرو اور اپنا کام چلاؤ, 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنے چاہیے. چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا. یہ تو روزمرہ کی ضرورت ہے, آج کل کی طرح گیس تو تھے نہیں, ایندھن تو سب کو چاہیے. اب وہ جاتا جنگل میں اور لکڑی کا گٹر بنا کر کے بازار بیچتے. 15 دن کے بعد ملاقات کی, پوچھا پیغمبر علیہ صاحب نے کہ بھائی کیسا رہا؟ عرض کیا کہ جی 10 روپے کا فائدہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ بہتر ہے عزت کی روزی یا وہ طریقہ بہتر تھا کہ تم 10 جگہ جاتے اور مانگتے, کوئی دیتا کوئی نہ دیتا, اور دیتا بھی تو کس نظر سے دیتا, تو جاؤ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ تو جس معاشرے میں ایسے افراد کی کثرت ہو جو اپنے قوت بازو سے کماتے ہیں, تھوڑا کمائیں کوئی بات نہیں لیکن اپنے کو ذلیل نہیں کرتے, وہ معاشرہ ضرور ایک بہتر شاندار معاشرہ بنے. اور جس معاشرے میں حال یہ ہو کہ بس کرنا کرانا کچھ نہیں, اس سے لے لیا اس سے لے لیا اس سے لے لیا اور اسی پہ چل رہے ہیں, نسلیں اس کی تیار ہو گئیں, بھکاریوں کی نسلیں تیار ہو گئیں آج کہ جن کو کرنا کرانا کچھ نہیں حالانکہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے محتاج ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہیں. ایک پوری برادری آباد ہو گئی اسی کی کہ جس کا بچہ پیدا ہوتے ہی مانگنے لگتا ہے, اور کسی چیز کی صد ہو یا نہ ہو مانگنے کی صد ہے. تو یہ کامیاب قوموں کا یہ طریقہ ہے. حضور دعا مانگ رہے ہیں العفہ, اے اللہ میں آپ سے عفت مانگتا ہوں, یعنی مخلوق سے بے نیازی مانگتا ہوں. میں آپ سے درخواست کروں گا جو مجھے ضرورت ہے, مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. کوئی اضطراری حالت ہو وہ بات الگ, لیکن عام حالات میں دوسروں کے سامنے اپنے کو ذلیل کرنا یہ آخرت میں بھی ذلت کا سبب بنے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بلا ضرورت مانگتا ہے وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا, نعوذ باللہ ذالک, کیسا بھیانک چہرہ. تو ایک مطلب العفت کا یہ ہے. دو باتیں ہوئی, تیسری بات آپ نے مانگی والامانہ, اے اللہ میں آپ سے امانت داری چاہتا ہوں. امانت داری جس آدمی کے دل کے اندر پیدا ہو جائے وہ ایک کامیاب انسان ہے, ہر سطح پر کامیاب رہے گا. وہ اللہ کے حقوق کے اندر بھی خیانت نہیں کرے گا, بندوں کے حقوق میں بھی خیانت نہیں کرے گا, بہترین زندگی اس کی گزرے گی. اور چوتھے نمبر پر آپ نے مانگا وحسن الخلق, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, یہ اچھے اخلاق کا خلاصہ اور لب لباب. ایسی زندگی گزارے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن خلق, گھر والوں کے ساتھ حسن خلق, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, سب کے حقوق کی ادائیگی, یہ سب حسن خلق میں آتا ہے. اور پانچویں نمبر پر آپ نے مانگا والرضا بالقدر, تقدیر پر راضی ہونا. جس آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ کبھی زیادہ ٹینشن میں نہیں رہے گا. کوئی بھی بات پیش آ جائے بھائی اللہ تو یہی منظور تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, جس میں اللہ خوش ہے ہم بھی اسی میں خوش ہیں. بڑے سے بڑا غم آدمی جھیل سکتا ہے اس بنیاد پر کہ ہم تقدیر پر راضی ہیں. جسے یہ سعادت نصیب ہو جائے اس کو قلب مطمئنہ نصیب ہوگا, اطمینان والا دل نصیب ہوگا کہ جو ہوا اللہ کے فیصلے سے ہوا, جو ہوا یہ ٹل نہیں سکتا تھا, اللہ کا یہی فیصلہ تھا, ہم لاکھ چاہ لیتے یہ بدل نہیں سکتا تھا, لہذا اب تو سوائے اس کے اوپر راضی ہونے کے کوئی چارے کار نہیں. تو یہ پانچ باتیں مانگی گئیں, تندرستی, عفت محابی, امانت داری, اچھے اخلاق اور تقدیر پر رضا. اللہ تعالی ہم سب کے اور پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائیں, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیں. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.